Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det var en optur, der kunne mærkes i gårsdagens aktiemarked, men nu gør en svale jo som bekendt ingen sommer. Stemningen synes stadig ret usikker derude i aktieland. Vi tager temperaturen igen her onsdag morgen, hvor det også skal handle om råvaremarkederne. Vi ringer til Peter Arn fra Minagro lige om lidt. Og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der har styr på sagerne. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Hvordan er dagsformen? Jamen, som du selv siger, så er den jo noget nedadgående her efter en noget hudlighudfest i går, hvor vi var op med over 2% på alle indekser, og vi har faktisk været i gang med et par gode dage. Altså, fredag lukkede jo også positivt, og det var man jo slet ikke vant til, så man var... Det er sådan, helt underligt. Det er fuldstændig underligt, og jeg kom så også til at købe en aktie, men det kan jeg jo komme ind tilbage på lidt senere. Men de skyerne er der jo stadigvæk. Jeg håber jo lidt på, at vi ser... Det kan vi jo høre Peter om lige om lidt, men jeg synes, jeg ser faldende råvarepriser, faldende fødevarepriser. Ser man på den, der hedder tradingeconomy.com, man kan gå over og kigge lidt på. En anden hjemmeside, jeg også sådan fragmenterer. Så kan man så se, at så kan man se, at de seneste rullende måned, der er mange råvarepriserne faktisk, lige undtagen energi desværre jo, faldet tilbage et sted mellem 2% og 10%. Det kan jo være med til at skubbe ting i den rigtige retning, og vi har jo faktisk det første danske selskab ude at sige, som er med på den her liste over, at jamen, hvis der ikke bliver så meget gas, så skal Bodil Gansel og Lars Persson i hvert fald ikke sidde med kolde fødder, så lukker vi lidt på industrien, og der er jo nogle af de første selskaber, der er ude at sige, jamen, så har vi fundet på noget andet. Mm. Det er Skov her til morgen, der er ude at sige, jamen, så går vi over på noget andet gas og har tegnet nogle kontrakter. Det kræver selvfølgelig nogle investeringer, og som de siger, jamen er krigen over i morgen, så står vi med nogle dyre investeringer, men vi vil hellere bevare arbejdspladserne og sørge for, at vores kunder får de produkter, vi har. Og det kan der jo godt være nogle flere, der byder ind på. Og omvendt er der også nogen, der siger, at vi skal gasse op på biogassen. Altså hvis man går ind på energinet.dk, det elsker jeg, og går ind på ligesom at se, hvad koster elen, hvad koster gassen. Jamen så kan man faktisk se, at på de der små timer, hvor vi ikke bruger særlig meget gas herhjemme, så vores biogasanlæg, de står faktisk og laver lige så meget biogas, som vi bruger i øjeblikket. Så er vi jo på rette vej, og kan man så måske få nogle flere, der gør det i Europa, jamen, så er vi på rette vej det hele taget. Man må spare, hvor man kan, Lars Persson, og du og jeg, vi begynder at lade vores computer op herinde. Sorry, Euroinvestor, det er bare sådan, det er, så nasser vi lidt på huset her. Nå, Persson, næsten overordnet set det derude på aktiemarkedet. Hvordan ser det så ud her til morgen? Altså, ikke for godt, kan nej, jeg se? Nej, det må man sige. Altså, der er salg, eller fald hedder det, på alle markeder. I Danmark og i Sverige er vi nede med næsten 2%, så det er jo en, der gør virkelig ondt. Gårdsdagen store vinder og Nilfisk, fordi de bliver opjusteret, og Danske Bank er nede med 4%, så ja, altså, og det kan man jo sige, det der med, når der kommer nye opjusteringer ud fra bankerne og sådan noget, så kan det jo godt rykke lidt nordpå, men går det altså sydover i dag, og SAS får jo også endnu en på hattepulen. Nu er det mekanikerne, der ikke gider at reparere flyene. Man kan jo egentlig sige, jamen hvad skal vi egentlig med SAS? Altså, hvorfor ikke bare, hvorfor ikke slå? Der er ikke nogen, der gider sidde ude i cockpittet. De gider ikke at reparere på det. Ærligt må det være et dårligt arbejdsmiljø, et dårligt sted at være. Så hvorfor egentlig ikke bare lukke og slukke skidtet? Wow, Persson. Jamen, hvorfor ikke bare lukke og slukke skidtet, og så starte forfra, og så høre, hvem vil egentlig være med til de her priser? Fordi nu kender jeg ikke hele branchen, men jeg antager faktisk, at de stadigvæk er bedre lønnet end naboerne. Og så man, det er der i hvert fald rygter om. Man undrer sig stadigvæk, at man hellere vil sidde i nogle dårlige fly. Men det vil de åbenbart, piloterne, så skal de da også have lov til det. Så man skulle egentlig bare lukke og slukke og starte noget helt nyt. SAS 2 måske, og så tage den vej. Og så må man jo bare være ærgerlig som aktionær og sige, det døde. Og så skal man sige, hvem skal eje det? Jamen, så må man finde nogle aktionærer, der har lyst til at være med. Men altså, den er kraftigt nede her til morgen. Og ellers så er der også nogle af bankerne, der jo fløj op i forbindelse med hele den her case omkring Handelsbanken, der nu har fået solgt deres filial til, eller det skal jo lige igennem en masse undersøgelser, og bliver de for store, og Jyske Bank, som jo køber det her, og så er det jo åbenbart også, at de skal have en forhandling med nogle af de allerstørste kunder, som har nogle individuelle forhold, som de så også lige skal gå igennem. Så det kan jo også godt være, at man mister en enkelt to eller tre eller fire af de store kunder, som så måske enten vælger Nykredit eller nogle af de andre. Så der, det ser ud som om, at det er faldet på plads til Jyske Banks fordel i første omgang. Og det har jo så gjort, at aktien er steget, fordi de skal åbenbart ikke kapitaludvide, og det er jo meget rart. Og de der store EDB-omkostninger, de er måske alligevel ikke så store, som man gik og troede. Så gode historier for Jyske Bank, som jo også havde meget medvind på cykelstien i går. Det falder så en lille smule i dag, i hvert fald nogle af de andre banker, Sydbank, Lollandsbanken og nogle af de andre får et lille gok i nøden. Har du bankaktier, Lars Persson? Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg havde jo fidus til Spar Nord, men den var jo en af de første, der ligesom sagde, at de ville suspendere udbyttet og måske være med i den der historie der. Og det fik den ordentlig gok i nøden af der. Og så var der jo også den historie om, at der var en af deres dygtige, gode medarbejdere, der havde svindlet for x antal millioner. Og det har den jo så også fået gok i nøden af. Så den er faldet helt ud af sengen. Så ud med den, fordi at de åbenbart ikke havde styr på det, og så har jeg ikke købt nogen andre nye bankaktier op. Og man kan altid stå og sige, jamen nu stiger renterne en lille smule, og så tjener de en lille smule flere penge. Men i virkeligheden, så på et eller andet tidspunkt skulle det også gå lidt den anden vej, at der måske var flere, der ikke kunne betale deres lån, og vi ser måske lidt flere konkurser. Det er jo ikke tilfældet i dag. Hvis man lige kigger på dagens beskæftigelsestal, så har vi jo mere eller mindre nærmest fuld beskæftigelse. Det er totalt overophedet. Det er brandvarmt, det der arbejdsmarked. Fuldstændig, så der ser vi det ikke, og det jo kommer jo tilbage til den der historie om inflationen, der stadigvæk kører rundt, og det kan godt være, så råvaremarkederne falder, men når vi så stadigvæk har fuld beskæftigelse, så er det svært ikke, at den der glohede inflation bliver ved med at være oppe i det der niveau i lidt tid endnu i hvert fald. Ja, vi får se, hvor det ender hen. Lars Persson, der er også et par nyheder ude, sådan selskabsspecifikt Flygger, et regnskab. Jeg ved ikke lige, hvor meget der er landet der, om det kommer senere, det skulle lande i dag i hvert fald. Ja, jeg har ikke set det dukke op endnu på skærmen. Altså, de var jo rigtig uheldige, kan man sige, at de i år 2021 købte nogle aktier, som havde en masse fabrikker i Østeuropa, blandt andet også i Belarus og Rusland og Ukraine. Og her i forbindelse med forbindelse med krigen, så har de simpelthen måtte ud her i 22 og sige, jamen Belarus og Ruslands forretninger, dem skiller vi fra, og det har givet dem et tab på omkring 115 millioner, så vi skal nok ikke sådan sætte armene op alt for meget efter nogle gode resultater, og også jo så fabrikken i Ukraine, ja, når den gang stopper, så skal der nok bruges masser af maling og spartelmasse dernede, men inden at det kommer så vidt, så Der er lang vej nu, som vi må regne med, at det er de fabrikkerne i Estland og Finland, der ligesom skal trække den investering hjem det næste stykke tid, og så har vi vel også set, at jamen det danskerne rigtig gerne vil i år, det er egentlig ikke så meget at gå hjem i sommerhuset og male måske, men mere ud og ligge på en strand i Sydeuropa. I hvert fald er billetterne til de her steder revet væk. Jamen, du har jo lige nedlagt et flyselskab, Lars Persson. Vi kan ikke komme nogen steder hen. Nej, så er der er jo heldigvis så mange andre jo, så der kommer sikkert nogle andre på de ruter. Nej, men ellers så kan man jo tage den lille bil og køre der sydpå. Så hvad hedder det nu? Så det er nok ikke verdens bedste regnskab, vi skal forvente for Flygger. Og sådan tragisk, så døde jo også deres hovedaktionærer her for nogle tid siden. Det har altså ikke betydet, at de hverken har gjort noget på den, men man kan se, at aktien blev handlet i 900 i januar 21, og nu handles den under 500. Så jeg tror ikke, man skal sætte næsen op efter de helt store historier for Flygger. Det bliver sådan lidt spændende at se, hvordan malingsmarkedet har været her den her sommer, om folk har været ude og svinge malerkosten. Jeg tænker, at vi måske har fået sådan en lille smule nedgradering på det der hysteri i forhold til, da vi var på det værste med corona. Så vi må se, hvor det bærer hen af. Så lad os hoppe videre til IT-branchen. Lars Persson, NNIT har været ude at sælge noget her. Min udmelding her til morgen. Hybrid Cloud Solution bliver solgt fra, og dele af Cloud and Digital Solutions bliver også solgt fra til en private equity fond. Og forventningerne til at suspendere selvfølgelig, fordi at der sker noget helt nyt. 1,5 milliard kroner har de fået, og de penge, de skal altså investeres ind i de to tilbageværende forretningsben, som jo altså så bliver Cloud and Digital Solutions. Ja, det er meget svært at sige. Ja. Jeg ved ikke, hvad der ligger under de der begreber, men det er der sikkert nogle IT-folk, der har styr på. Og så Life Science Solutions, som jo altså er deres oprindelige raison d'etre på en eller anden måde. Hvad tænker du om den handel her til morgen? Jamen så, så bliver der ryddet lidt op, og aktien stiger også 25%. Vi må så håbe, at de kan finde nogle steder, hvor de kan tjene lidt flere penge. Udfordringen har jo været, at de ikke har vundet så mange kontrakter, og de har mistet en del kontrakter i forhold til Novo. Så de beholder LifeSight. Det er også måske der, hvor de har en vis kompetence og viden. Men altså kigger man på aktiekursen, så har det jo været en jammerdaler og... Både Laura og jeg ejer jo nogle hjemme i vores aktieskuffe, som vi aldrig har fået solgt. Når man hørte, at det var Novo Nordisk's IT-selskab, der gik på børsen, så tænkte man, wow, det bliver spændende. Men det var jo egentlig bare for måske at gøre sig lidt fri. Altså i 16 var aktiekursen op over 280, og nu handles aktiekursen pænt under 100. Den var nede i 61 i går. Og i dag, der er den røget op med 25% til 76,80. Så må vi jo se, hvor dygtige de er til at integrere de her nye forretningsben. Det bliver jo det helt store ish, kan man sige. Vi har set Christian Hansen, der har købt... jeg ved godt, det er en helt anden branche, men de er jo ikke så vant til at købe forretninger. De solgte et ben, og så har de købt nogle nye. Og der kan man sige, at aktiekursen, den ligger jo sådan helt flad, og der er ikke rigtig sket noget. Hvorimod, når DSV har gjort det, jamen så bliver det bare lige... Det er plug and play. Så man kan jo godt sidde som aktionær og tænke, det er en helt ny øvelse, den her organisation skal i gang med. Hvor gode er de til det? Og blive sådan måske lidt smule nervøs, men vi må krydse fingre. Og... Du plejer at være en mand, der sådan godt kan lide, når virksomheder splitter op, og nu ved jeg godt, det ikke er det, de gør sådan set, men altså det der med at fokusere benhårdt på det, man er god til, det plejer sådan set at være en god historie i din bog, så vidt jeg ved. Det er det også. Spørgsmålet er bare, jeg sætter mig bare et lille spørgsmålstegn ved... hvor gode er de til at integrere, for det har de ikke gjort særlig mange gange før. Jeg tror, de har en enkelt gang eller to købt noget. Nu er det jo en lang historik, så jeg kan ikke lige huske det. Det kan være, det er mig, der misforstår det, Lars. Skal de integrere noget nyt? Jeg troede bare, at de ligesom beholdt de to forretningsben, som de så skruer op for. Ja, jo, men det er jo sådan nogle nye... Det kan selvfølgelig også være, men du køber jo en virksomhed, hvor du skal integrere den her organisation, så du skal jo ligesom komme med dit eget flow og dine egne mennesker og sådan noget. Ja, vi må se, hvad det bliver, men derfor kan jeg jo godt alligevel stå sådan og stille spørgsmålstegn. Hvis de køber nu en forretning i Spanien eller et andet land, hvor de er i Canada, hvor de ikke er repræsenteret i øjeblikket, så er der noget med kulturen og strukturen og sådan noget, de skal ligesom implementere. Det har vi jo set nogle virksomheder alligevel have svært ved at gøre. Altså Columbus har måske er et godt eksempel, som også er inden for IT-branchen, hvor jamen, det har ikke altid været lige nemt, når de har købt nogle virksomheder og sådan ting. Så man er sådan lidt... Så du tror altså ikke, at de 1,5 milliard alene skal gå til at putte ind i den eksisterende virksomhed, der skal simpelthen købes op derude? Jamen, de skal jo i hvert fald ud og vinde nogle kontrakter, og jeg tænker også, at måske de vil ud og købe nogle virksomheder, altså eller hvor... Hvis de skal ud og virkelig vinde nogle kontrakter, så kan der jo godt gå lang tid, og hvis de skal opskalere hele den der forretning. Så jeg tænker måske, at de vil ud og købe nogen inden for de her ben, hvor de siger, jamen, der kan vi så få en bid af kagen, eller der er nogen, der har inden for life science, der er nogen, der har et program, som vi kan bruge til et eller andet. Altså, det er sådan, jeg forestiller mig, okay, at de skal skalere op i deres forretning, men man må jo lytte på conference call, eller se, hvad de skriver i de kommende år i forretningen. Ikke? Godt, Persson. Vi skal også lige omkring øl og smøger. Ja. Carlsberg siger farvel til deres finansdirektør, Heine Dalsgaard, har meldt ud her til morgen, at han altså senest ved udgangen af 2022 smutter. Han skal over til, var det et private equity fund, tror jeg det var. Han har været der siden 2016. Er det noget, som investorerne lige reagerer på her til morgen? Altså nu er markedet surt, så man kan ikke sige, om det lige er en CFO, en finanschef, der løber sin vej. Aktien er nede med 2%, og det er faktisk en aktie, jeg lige har tanket lidt op i, fordi at, vi skal jo have noget fodbold, godt nok... henover her det næste stykke tid, og så er der nogen, der siger, det er kvindefodbold. Ja, men så skal man alligevel ud og drikke nogle øl og feste lidt. Så det tror jeg. Og så har vi jo alle festivalerne, der har været lagt ned i rigtig lang tid, der skal give den gas. Så jeg tænker, at vi får ølsalget op og gang i den. Så må vi selvfølgelig se, om de kan hente priserne hjem, fordi de har jo også stigende omkostninger. Det snakkede, jeg tror, det var Lars og Michael Friis, der snakkede om det her for noget tid siden, at lige netop de her der sælger til forbrugerne, hvor meget kan de egentlig skubbe priserne videre, ikke? Men det virker som om, at de har i hvert fald fået skruet op for det lidt, og hvis vi så ser samtidig råvarepriserne falde lidt, jamen så kan det måske være sådan en win-win, at den tipper over på der. Så jeg har i hvert fald købt noget. Jeg har ikke købt en fuld position, jeg har købt sådan en lytteposition eller en halv position lige omkring for 10.000 kroner, Normalt så køber jeg omkring for 20.000, så jeg ligger stadigvæk lidt under, hvad jeg normalt. Så kan jeg skalere op eller sælge den lille position og sige, at jeg ramte ved siden af. Så vi må se, hvad der sker. Så vidt altså ølerne. Hvad så med smøgerne, Lars Persson? Der er jo altså også nyheder ude fra Biden over i USA, som kommer til at indføre en grænse, i hvert fald arbejde på at indføre en grænse for nikotinindhold i cigaretter og andre tobaksprodukter. Er det noget, der sådan sætter sig i markedet på den del? Ja, så den falder 1%, så det vil sige... STG. Ja, den falder 1%, og det har jo været egentlig været en okay. Altså, det er jo lidt kedeligt at sige det, men det er jo der, hvor man kan gemme sig, og vi har også set Swedish Match, der så har fået et købstilbud. Vi har også set nogle af de amerikanske tobaksforretninger. Så altså, du har en Scandinavian eller STG, der er op med 2,5%. Så selvfølgelig kan det godt sætte sig i aktien, men vi har hørt mange gange, de der politikere snakker om en hel masse over i USA. Priserne på... medicin skulle også ned, og våben og så videre, der var også noget der. Altså, de snakker meget, og det bliver sjældent heldigvis til handling, var jeg lige vil sige, eller desværre. Så jeg er ikke lige bange på den korte bane. Jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, som en god udbytteaktie, og så sådan en, der ligger stabilt nede i bunden. Så selvom de rykker lidt ved nikotinen, så kan de nok også godt fikse det lidt på fabrikkerne, og så får de stadigvæk selv og solgt de samme smøger. Så ja, det nej, jeg, og cigarer er det jo mest her. Så nej, jeg er ikke så bange her på den korte bane. Så ledes altså et par af dagens hovedoverskrifter. Her på en sur dag ude på aktiemarkedet, men altså her i studiet, der er humøret sådan set udmærket. Det er Millionærklubben fra Jyllandvest, du lytter til. Vi skal tale fødevarepriser lige om lidt med Peter Arn fra Minaco, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Det er på sms'en. Det foregår. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Fødevarekrisen kan blive helvede på jord. Ja, så markant var udmeldingen fra lederen af FN's fødevareprogram, David Beasley, i torsdags. Og det var svært at bevare optimismen, når man lyttede til ham. For eksempel så sagde han, at antallet af mennesker, der er kronisk sultne, er steget fra 650 millioner til 810 millioner på 5 år. Altså en stigning på 25%. Antallet af mennesker, der lever på kanten af sultegrænsen, er steget fra 80 millioner til 325 millioner, altså over 300%. Peter Arndt, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil, og tak skal du have. Økonom og råvareanalytiker og manden bag analysefirmaet Minaco. Det er ret forfærdelige meldinger, der kommer her fra David Beasley. Peter, når du ser på situationen fra din stol, står vi så foran et decideret råvare- eller fødevare-ragnarok? Altså, det er en forfærdelig situation, og det er især en forfærdelig situation for lande i Afrika, som tidligere har fået deres store leverancer af blandt andet hvede og majs fra de ukrainske afskibningshavne ved Sortehavet. Og de leverancer får de jo så ikke for tiden efter, som at Rusland har blokeret for de her afskibningshavne. Så for dem er det vanvittigt forfærdeligt, og det resulterer jo i en form for hungersnød allerede nu i de her lande. Hvorvidt det er et ragnarok, vi står overfor, der tror jeg, at vi har haft, hvad skal man sige, ragnarokket på i hvert fald råvaremarkedet og afgrødemarkedet, som er begyndt at sætte sig forholdsvis meget afhængig af, hvad afgrøder. Det er så 15-30% hen over de seneste par måneder. Så der er et eller andet tegn til, at råvarepriserne er ved at sætte sig, og det vil så også få indvirkning på udviklingen for fødevare, prisudviklingen. Og det, jeg tror ikke, at fødevarepriserne kommer til at eskalere helt vildt, eftersom at de bagvedliggende produkter er begyndt at sætte sig nu og her. Men det må tiden vise. Altså, vi står i en krisesituation med knaphed på forsyningen med afgrøder og råvarer på global plan. Så jeg tror heller ikke, at priserne for afgrøder og råvarer som sådan, det er især korn og olie, vil sætte sig ned mod niveauer, vi bare så for et år siden. Men jeg tror, de vil sætte sig en anelse, og det vil måske måske sætte en lille dæmper på den her voldsomme krise, vi egentlig har på fødevaremarkedet. Og jeg vil egentlig hellere kalde det for et råvareproblem, et fødevareproblem, fordi det er råvaren, der ligger bag ved den her produktion, du får af fødevare. Mm. Men det ser slemt ud. Det ser slemt ud stadigvæk. Og det er ikke sjovt, hvis du bor i Afrika og kun har 20 kroner om dagen til at købe mad for, og så skal ud og købe brød. Vi kan formentlig klare det her i Europa og her i den vestlige verden og her i Danmark ved at skære ned på nogle andre ting. Men dernede, der er det ganske forfærdeligt. Ja. Så der er... Og det er nok også det, FN er inde og kommentere på, at det er en forfærdelig situation for rigtig mange mennesker i verden, vi står overfor nu her. Ja. Peter, lad os prøve at hoppe lidt ned i nogle af de enkelte råvarer. For en af de råvarer, der er blevet talt rigtig meget om, siden at Rusland altså gik ind i Ukraine, det er jo altså hvede. Vi plejer at kalde Rusland eller Ukraine for verdens kornkammer. Så hvordan vurderer du den situation nu, og hvad sker der med priserne på hvede? Jamen altså, det er en forfærdelig situation i Ukraine for det første. Den forfærdelige invasion fra russisk og Putins side har jo sat gang i en prisstigning på kornmarkedet. Og kornmarkedet, det er hvede og majs, som har været helt voldsomt. Men det vi oplever nu her, det er, at kornpriserne, især her i Europa, er begyndt at sætte sig. Forholdsvis meget faktisk. Hvedeprisen har sat sig med godt 15% hen over de seneste 4 uger. Og der er lidt tegn til, at hvedeprisen kunne begynde at falde. Og det skyldes selvfølgelig også, at vi her på europæisk plan står over for et kommende høstpres. Og det ser egentlig udmærket ud med hensyn til produktionen af hvede. Og i den forbindelse er Frankrig Europas største producent og eksportør af hvede. Og selvom de havde hedebølge i sidste uge, og temperaturer op imod 40-41 grader, så ser det stadigvæk godt ud med hensyn til deres produktion. Og det kan man også se på den ledende europæiske hvedebørs Matif, hvor hvedeprisen faktisk har sat sig ret så markant de seneste uger. Så Der er lidt tegn til, at hvad skal man sige, at opturen er ved at æbe ud, men der er godt ordsprog, og det kender Lars sikkert godt, at den bedste kur mod høje priser, det er høje priser. Ja. Og det er høje priser, vi står overfor. Altså det er historisk høje priser, vi har på især hvedemarkedet i Europa, og også på rapsmarkedet. Og det kan ikke fortsætte i en uendelighed. Dermed ikke sagt, at det skal falde til jorden som en sten, men der er tegn til, at opturen som minimum er ved at æbe ud. Om det kan sætte en stopper for inflation og fødevarekrise, det skal jeg lade være usagt, men der er tegn til, at det er ved at æbe ud, den her kæmpe krise, vi har stået overfor. Mm. Men Peter, de her markeder, som du nævner, nu nævner du hvede, majs og raps, og jeg ved også, at sojabønner er jo sådan et stort marked, hverken rundt, noget man jo bruger til foder i landbrugssektoren. Altså, hvor meget hænger de sammen, de her prisudviklinger, i de der forskellige markeder? Jamen, de hænger jo forholdsvis meget sammen, især hvede og majs, fordi at hvede og majs kan du substituere som landmand, hvis du er for eksempel svineproducent, og du skal købe foder. Så kan du switche over fra hvede til majs. Sojaskrå er et biprodukt af sojabønner. Du producerer sojaolie og sojaskrå ud fra sojabønner, når du kører dem igennem møllen. Der sojaskrå, hvad skal jeg sige, det er forholdsvis sat sig også i den seneste periode. Så der er nogle tegn til, at de her produkter, du bruger til udvikling eller til produktion af foder, bliver lidt billigere. Og det kan også betyde, at for eksempel kødpriserne kan falde lidt i pris, fordi de har haft et virkelig dårligt bytteforhold, svineproducenter i forhold til afgrødeproducenter og afgrøder. Og det har givet et vanvittigt dårligt dækningsbidrag, og det den seneste tid. Så, men jeg ser lidt lys for foran, altså for enden af tunnelen med hensyn til, afgrøder over for blandt andet også kød. Og måske det også kan sætte en eller anden form for dæmper på inflationen på sigt. Det er sådan lidt situationen på råvaremarkedet og især afgrødemarkedet lige nu og her. Nej, man bliver helt glad af at tale med dig, Peter. Der er lidt positiv stemning alligevel ud fremover. Lars Pearson. Det er ikke fordi, at jeg har jubelhatten på og klaphatten okay. på. Så godt er det. Nå, men jeg griber fat i hvert eneste lille positiv strå, jeg kan finde for tiden. Lars Pearson, du har en kommentar. Jamen, fordi vi så jo, at, eller det læste jeg i hvert fald, at høsten i Argentina havde ikke været specielt god. Men hvor har vi, ved du noget om, hvordan det er gået i Afrika og altså, i gamle dage, sådan noget Botswana og sådan noget? Helt tilbage, der var det jo sådan nogle store kornproducenter. Hvad med Australien? Altså, har vi puttet lidt mere korn i de der gode lande, ligesom altså, du også selv siger, Frankrig er eksporterende, eller er det bare det samme? Har man bare plantet de samme marker til? Ved man noget om det, eller hvor har vi det henad, Peter? Det var mange ting på en gang. Ja, det ved jeg godt. Jeg tager det bredt. Så må du selv vælge. Jeg vil have nok fokus på Australien og Europa, hvor det ser forholdsvis godt ud. Mm. Sydamerika er ikke så vigtigt, men USA er også vigtigt. Ja. I USA ser det forholdsvis godt ud lige nu og her. De seneste tal, der kommer ind omkring såning af sojabønner, som er færdige, og såning af majs ser fint ud. Og det ser også udmærket ud her i Europa med hensyn til vores afgrøder. Og det bør det også gøre, eller det håber jeg, det gør. Og jeg håber, vi får nogle gode udbytter, som man kalder det, en god produktion, så vi lidt kan hvad skal man sige, substituere for den eksport, der ikke kommer fra især Ukraine, men formentlig heller ikke fra Rusland til Europa eller den vestlige verden, og måske også til Afrika. Mm. I Sydamerika, det er ikke så voldsomt dårligt. Og okay. Argentina er ikke så stor en producent, som for eksempel Brasilien er. Mm. Så det er ikke fordi, det er så voldsomt kritisk. Og det er ikke det marked inden for det, jeg følger meget, altså commodity-markedet. Mm. Det er ikke det, vi har fokus på. Okay. Det er mere situationen i USA, hvis du snakker sojabønner for eksempel, og majs. Det er selvfølgelig kritisk med hensyn til Ukraine, fordi de var store producenter af majs og store eksportører. Men der er et andet tvist ved det, som kan ødelægge det hele. Og det er, at de selvfølgelig har de ukrainske landmænd ikke kunne så særlig meget af vore afgrøder på grund af krigen. Og hvad jeg har hørt af historier dernede fra, det er, at de er rendt rundt i skudsikre veste for simpelthen at så. Og nu skal de så i gang med at høste, og de er formentlig ikke forsået særlig meget. Jeg har ikke nogen officielle tal på, hvor meget det er. Mm. Men de skal nok få høstet. Problemet er, at det russiske militær har lagt miner ud på markerne, så det er nok lidt problematisk at høste i den her forfærdelige situation, de står overfor. Mm. Men uanset produktionen, så står vi med et andet kæmpestort problem. Det er, at siluerne, der står ved Sortehavet, ved de ukrainske afskibningshavne, de er proppet op med afgrøder. Der er mere end, jeg mener, det er 20 millioner tons afgrøder, der ligger lagret der. Det er mere end 50%, som de er fyldt op med. Normalt vil de være udtømte på nuværende tidspunkt. Mm. Og være klar til, at nu kommer der en ny høst. Men i og med, at de ikke har kunnet eksportere, så er siloerne altså bare fyldt op, altså lagerne med afgrøder fyldt op. Det vil sige, at vi står med et andet problem, det er, hvad gør de ukrainske landmænd så med de afgrøder, de endelig kommer til at producere, forhåbentlig? Mm. Jamen, de kan ikke lære dem. Nej. Wow. Jeg ved, Joe Biden har været ude at sige, at han vil lave hjælp med at lave nogle midlertidige siloer, men altså, det tror jeg ikke på, kommer sådan til at fungere, for det er altså ikke nemt. Så der er risikoen for, at store dele af den ukrainske produktion af afgrøder bliver liggende i jorden, ganske enkelt. Så det er en voldsom krisesituation for så vidt. Men så ser det jo ok ud her i Europa, og der er andre lande, Australien for eksempel, der vil kunne substituere for den manglende produktion, vi får fra Ukraine og for den sags skyld Rusland. Og i den forbindelse Ukraine, ikke, de er jo verdens, jeg mener, fjerde største eksportør af blandt andet hvede. Og Rusland er verdens største eksportør ved. Så det er selvfølgelig stadigvæk en kritisk situation, vi står i, men også en vanskelig situation at analysere som analytiker. Wow, så meget for altså den positive stemning. Peter, du snakkede om, at det kunne godt se ud som, der kom en god produktion på de her kornmarkeder, men hvor langt hen på sommeren skal vi, før end vi for alvor ved, hvordan det ser ud? Ja, vi begynder allerede at se tegn til det nu og her. Der er sådan et signal. Typisk er det produktionen med rapsfrø, der bliver den første. Vi begynder at kunne se tegn i på prisudviklingen, og vi får sådan et... selvom rapsfrø bliver høstet i juli og august måned, så begynder vi allerede at kunne se tegn på, hvordan høsten kommer til at blive i løbet af april måned. Og der har rapsprisen sat sig med over 30% hen over de seneste uger. Mm. Så der er nogle tegn til, at det ser godt ud med hensyn til høst afgrøder her på europæisk plan. Og vi ser også nogle tegn til, at hvedeprisen er på vej i det, som Lars helt sikkert kender til, at bryde et meget vigtigt støtteniveau i nedadgående retning og dermed gå i nedtrend. I en periode for det som minimum. Men vi får bare det her høstpres, som er meget afgørende for prisudviklingen. Så kan det være, at vi får noget hede og noget, måske nogle markbrande og så videre hen over høst. Men det er der ikke noget, der tegner til lige nu her. Mm. Så det er sådan lidt konklusion på det. Yes. Peter, så er der altså også olie, og vi skal selvfølgelig snakke den sådan helt almindelige klassiske sorte olie, men inden da, så har vi jo altså også set herhjemme, at de her spiseolier er gået amok i pris. De følger vel også slavisk, hvad der sker på kornmarkederne, eller hvad? Ja, de følger mere, hvad der sker på soja og palmeolie og rapsolie og rapsprisen og dermed også sojabønner. Og der ser vi altså også et fald nu og her. Der har bare været en tendens til fald. Altså det, der skete, da Rusland invaderede Ukraine på tragisk vis den 24. februar, det var, at lige med det samme, så eksploderede alle afgrødepriser, og det er også olierelaterede afgrøder også. For eksempel sojaolie og rapsolie og palmeolie og hvad vi ellers har. Men det er som om, at markedet hurtigt sådan faldt ind i en neutral stemning og bevægede sig forholdsvis sidelæns i en længere periode, altså i cirka en måned. Og nu begynder de at sætte sig igen. Så det begynder at pege også lidt nedad der, uden at jeg vil sige, at det skal falde til jorden igen. Men der ser ud til at være lidt en stemning på råvaremarkedet generelt set, som begynder at pege nedad. Og det er også en naturlig konsekvens af, at vi har den her inflation, og der er også grænser for, hvor meget folk kan betale for fødevarer. Ellers så stopper vi bare med at købe så meget, som vi gjorde før. Ja. Og så over til den sorte olie, Peter, for jeg ved selvfølgelig også, at du sidder og holder øje med den og analyserer der ind i. Vi har jo set altså olien falde her de seneste par dage, og den ligger nu nede i amerikanerolien lige under 104, og Brenten ligger sådan lige under 110. Hvad er dine forventninger til oliepriserne her det kommende stykke tid? Det er zigzag-bevægelse på et forholdsvis højt niveau, vil jeg sige. Tendensen er fortsat opadgående for olieprisen. Men vi begynder at se nogle tegn til, at nu hvor vi op her, det var også i marts måned, og tangerer historiske rekorder, jeg mener, det var fra 2008, i godt og vel $140 per tønde. Og siden da, der har olieprisen sat sig nage, så den handler i skønne stund til cirka $110 per tønde. Så det ser ud til, at den optur, vi ellers har oplevet igennem faktisk en årrække, er ved at ægge ud. Det, jeg jeg har svært ved at se, at olieprisen skal falde til jorden som en sten, ligesom med afgrødepriser. Men der er en tendens til, at olieprisen som minimum vil bevæge sig til siden. Det tror jeg, den vil gøre. Fordi vi står i den situation, at Rusland var jo også stor producent af olie. De er en del af OPEC Plus. Altså grunden til, at det hedder OPEC Plus, det er fordi plusset, det er Rusland. Men nu der sneget sådan nogle problemer ind, og især, at der er mange lande, der ikke vil importere russisk olie. Så den olie, den er Rusland begyndt at dumpe som man kalder det, i Kina. Så er der også et tegn til, at Saudi-Arabien, som er den største producent, er villig til at skrue op for produktionen. Så jeg tror, men der er mange faktorer, der spiller ind her, men jeg ser det på grafen også, så ser jeg udsigt til noget sidemands bevægelse for olieprisen. Så afgrødepriserne skal falde med anelse, og olieprisen skal nok ligge og handle sidemands usikkert op og ned, indtil vi får en løsning på den her forfærdelige konflikt i Ukraine. Så tør du smide et range ind for olien, altså en eller anden spænd, som den kommer til at handle i mellem her de næste måneder? Jamen, jeg vil sige 96 til 124. Okay, cool. Den havde jeg lige. Yes, glimrende. Super, Peter Arndt. Spændende at høre. Der var både negative stemninger derude, men altså også lidt positivt at holde fast i. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Selv tak. Ja, Lars, vi skal lige tale om, hvad for nogle aktier, man måske kunne hoppe på, hvis det var, at man skal følge med i det her. Og hvis det hele falder, altså råvarepriserne, så skal man måske bare holde fingrene væk. Men altså, er der nogen sådan aktier inde i fødevaresegmentet, som du synes, det er interessant at holde øje med? Jamen altså, vi har set, at folk jo stadigvæk skal købe ind, så blandt andet analyserer... ja, men det er også det, Peter han siger, vi vælger bare nogle andre ting, ikke? I stedet for rapsolie, så tager vi måske nogle andre ting osv. Så altså, man kan sige, dem, der har klaret sig egentlig okay stadigvæk, det er jo sådan en som Axfood. Nu er ICA jo forsvundet væk, men det man også gør, det er, at man går mere over i deres white label løsninger, hvor man ligesom tager nogle billigere produkter længere ned af hylden, ikke? I stedet for dem, der står højt op på hylden, så går man måske ned i knæ nu og tager de ting, der står dernede, som er lidt billigere. Og der får man også lidt træning undervejs. Det er det. Så det er et af de steder, man måske kan gå hen. Ellers så har jeg også lige sagt bryggerier, fordi vi vil gerne den her fest, vi vil gerne lige nyde, at vi er kommet ud af den her, nu skal jo vores statsminister holde coronapressemøde igen. Men vi vil jo gerne ud af den her gamle coronaskal, hvor vi ligesom bliver fri for det, så det er nok nogle af de der ting, man skal holde øje med. Tivoli opjusteret også her forleden dag, så det er jo noget af det der, vi vil ud outdoor måske mere end selve fødevareaktierne, fordi det kan måske godt være lige lidt svært at finde nogle smadre gode. Men altså, får vi nu nogle fødevarepriser, der ryger ned, og samtidig med, at de får hævet priserne, jamen så kan vi jo godt se ind i måske nogen, der har haft lidt svært ved at tjene penge, de rigtig gode penge i første halvår, men så tjener de lidt mere i andet halvår. Så det kan jo godt være ende med alligevel, at det bliver en god jul, når vi ender der i december måned for nogle af de her, der leverer produkter til os som forbrugere. Lidt i samme boldgade, Lars Persson, så var Kellogg's altså ude i går og sige, at de ville dele deres virksomhed i tre selvstændige noteringer på en afdeling, der handler om snacks. Det er jo sådan noget som Pringles og chips og nudler og morgenmad uden for USA ligger også der, og så er der morgenmadsprodukter i USA. Altså, vi kender selvfølgelig Kellogg til Cornflakes. Så er der altså plantebaseret mad, som de altså også vil have ud i et selvstændigt ben i deres brand, der hedder Morningstar Farm, som er sådan en pendant til Beyond Meat, altså plantebaseret protein. Per, sådan en opdeling, den plejer du at være glad for. Kunne du finde på sådan at hoppe på nogle af de her nye aktier? Ja, nu er jeg ikke så meget til amerikanske, men så kunne man i hvert fald investere ind i det, man virkelig gik og drømte efter. Det er plantebaseret. Jamen, vil man den grønne omstilling, så er det da derover, man måske skulle lægge sine penge i stedet for nogle cornflakes på det amerikanske marked. som selvfølgelig stadigvæk bliver solgt og holder et stabilt indtjeningsniveau. Vi kan jo også se sådan en forretning som Coca-Cola. Altså på trods af, at der er krig og verden måske er lidt anderledes end hvad vi lige så, så drikker vi stadigvæk en kold cola. Og det er jo også det samme måske med Kellogg's. Altså, vi ved alle sammen, at godt morgenmåltid er sundt for os alle sammen. Så man kan selv sætte det ind i sin portefølje og finde ud af, hvad man gerne vil have. Så ja, jeg kan godt lide, når man splitter det op. Man har også set Pepsi. De har også været ude og købe Lay's og Havrefras og alle mulige selskaber. Og så bagefter, så sælger de dem lidt fra, eller laver nogle afdelinger eller nye ben, så man selv kan ligesom sige, jamen, hvad vil jeg være med på? Er det selve Pepsi'en, eller er det deres fartfusrestauranter, eller er det måske deres tipsforretning, man skal være med på? Så på den måde får man jo også som investor selv rådigheden over, hvad man gerne har lyst til at støtte eller have sin portefølje. Og Mondelez, den store amerikanske koncern, var også ude og købe op i går. De købte Clif Bar and Company for $2.9 milliarder. Det er Mondelez, det er altså dem, der laver Toblerone og Marabu og Freja og Milka og alt muligt andet. De laver også Philadelphia også. Altså, de har virkelig en bred palette. Det her chokolademarked, Lars Persson. Jeg ved, du tidligere har talt om Hershey's, altså tickerkoden HSY, som jo altså også er chokolade. Er det interessant lige nu? Lige nu er den lige faldet tilbage og har lavet en dobbelt, så vi kan jo dobbelt top, så vi kan håbe på, at det var bunden, vi fandt lige her under 200, men det har jo været en af de der, der har overlevet hele den her coronarejse, altså hele den her pres på markedet, og man kan også se, sukkerpriserne har ikke været særlig stigende, og kakaopriserne har heller ikke været voldsomt stigende. Det var egentlig sjovt, for nogle år siden, der snakkede vi om, at det kunne blive svært, at nogen ville gå og samle kakao i de forskellige plantager, men det er åbenbart ikke sagen. Men man kan se, at den lå i 100 for, det var i 16, tror jeg det var, 18 undskyld, og nu ligger den lige omkring, den er lige været op at kysse 220, nu ligger den 230, nu ligger den 215. Så den har jo stadigvæk den opadgående trend lige med sådan en lille hak i snuden, så det kunne være en, man skal sætte ind på sin kandidatbænk og bryder den måske i de der 220, jamen så kunne det være sådan en opsamling til yderligere vækst. Ser vi på PE-tallene, så er det jo ikke noget for de her, der synes, selskaber er dyre, fordi så ligger du og handler på en PE 24-27. Men altså, jamen, hvis du vil have fat i den chokoladebar, som er din yndlings, nu er min Yankee-bar, men derfor vil man jo have de produkter, så de er nok også mindre afhængige eller mindre påvirkelige af, hvordan situationen er på verdensmarkedet, så det kan man da holde øje med i hvert fald. Men altså, 27 PE-tal for nuværende indtjening og en forward PE på næsten 25, så kan det godt være, at det afskrækker nogen, men det skal man bare vide i hvert fald. Og så er der UIE, Lars Persson, United, yes. International, hvad er det, de hedder? United International Enterprise, ja. Sådan var det. Ja. Det er sådan, der er en lytter, der spørger om lige præcis den, og nu vi er i den bolke, det giver rigtig god mening lige at tage den ind. Ja. De producerer blandt andet planteolie og kokosolie. Yes, ja, ja. Og har været op 7% og var egentlig et sted, hvor jeg mente, man skulle gemme sig. Men ligesom Peter var inde på, Peter Arendt for Minagro der, så er palmeolien jo faldet. Faktisk den seneste måned faldet med 23%. Den er stadigvæk op med 38% for året. Men den seneste rullende måned er det faktisk faldet 23%, og seneste uge er den faldet 15%. Og det er jo egentlig lidt bemærkelsesværdigt, fordi at Indonesien gik ud og sagde ret hurtigt efter den her krise, 14 dage, 3 uger, at de sagde, at man ikke måtte eksportere palmeolie ud af Indonesien, fordi de ligesom ville sørge for, at der var noget til hjemmemarkedet. Så altså, og så var UIE jo også ude og sige, at de lå lidt forkert, så de havde jo ikke haft den bedste indtjening. Man kan også se, at aktien er faldet en lille smule tilbage, men det er stadigvæk en af de her stabile aktier, vi har haft i markedet. Den var op i lidt over 21, altså 2.100, så røg den under 2.000 lige efter den kedelige meddelelse, og nu bliver den handlet vandret. Så de har gjort noget forkert ude. De har i hvert fald ikke tjent så meget på de her stigende priser, om de har hedget sig forkert, eller hvor de har lagt sig. Det har jeg egentlig ikke lige fået læst 100%, men de tjener ikke så meget på den der meget store stigning, og det er jo lidt ærgerligt. Fordi lytteren skriver her, Lars Persson, at det virker som en ret stabil aktie, en sikker aktie, der bare tøffer dig opad, men der må vel være nogle risici. Hvad vil du betragte som de vigtigste risici? Ja, men risicien er jo, hvis man har hedget sig forkert, som de åbenbart har gjort her det første halvår, så er det jo det er lidt ligesom, når flyselskaberne køber olie, hvis brændstof, hvis de tror, at brændstofpriserne skal ned. ned og ikke hedger sig, og så de brager i vejret, jamen så står du med en ekstra regning. Og det er lidt det, som jeg ser, at de er kommet til at gøre ude i UE, men man kan selv lige dykke ned i regnskabet og blive lige så klog som mig, eller mindre klog. Eller mere klog. men trenden er stadigvæk opadgående, det er også en af de aktier, som jeg har taget ind på bogen, for ligesom at have en stabil portefølje hen over den her urolige tid, den pris burde man jo kunne sende videre i markedet lige med det samme. Jo, jeg ser, at den stiger, men har man hedget sig, jamen så kan man ligge forkert. Det er det samme, når man inden for skibsfarten også aftaler en eller anden pris, hvis man ikke tænker, at markedet stiger så meget, og så aftaler en for lav pris, så står man jo med den lange næse som skibsoperatør, hvis så priserne stiger derudad, ikke? Så. Og der var talte vi jo lidt om, hvad skal man gøre som olie, dem der har olien, den sorte olie, ikke madolien, men det er jo stadigvæk en meget stor indtjening, de har i øjeblikket. Så selvom olieprisen måske falder med 10-15%, så er det jo stadigvæk en mere indtjening, de har i forhold til bare, da olieprisen lå i 70 eller 60. Så det er jo stadigvæk et godt sted at være i mange af de her olieselskaber, synes jeg. Og man lige skal købe dem. Ja, nu har jeg selv nogen derhjemme i mine aktieskuffe, så det skal man jo måske selv lige vurdere, men trenden er stadigvæk opad for olie, og selvom den måske skulle balancere sig vandret, så er det altså stadigvæk en masse gode kroner, der bliver tjent til de olieselskaber. Godt, Lars Persson. Nok om fødevareaktierne. Vi hopper videre til alle de andre spørgsmål, der ligger. Men inden da, så skal jeg måske også lige flage for programmet i morgen, som bliver særdeles spændende. Det er Sarah Jolin, der står for det, og vi skal altså have de tre tenorer på banen. Ulrik Bie, Henrik Drusjeberg og Sten Jacobsen gæster altså Sarah i morgen. Og ja, flyver højt og ser på de store tendenser i verdensøkonomien, så lyt med der. Og så er der på fredag, hvor vi altså stiller op til debat op i salongen her på 5. sal i Pilestred. Det bliver med mig på banen og Lars Svendsen og Helge Larsen, de kommer og svarer på spørgsmål. Så kom endelig forbi og hop ind på vores hjemmeside euromester.dk og køb billetter. Der er stadigvæk et par stykker til salg. Persson, Brian Bakker, han skriver sådan set helt simpelt: keep calm and buy the dip. Er vi stadigvæk i den boldgade, eller vil du trække du følehunde til sig, eller hvad gør du? Nej, det kan Brian da have meget ret i, men nu har vi jo haft, det er jo det tredje dip, vi er egentlig måske er i gang med, ikke? Vi havde et dip, den der kunne vi ikke åbne, hvad hedder det nu, vi havde et dip lige ved krigen, og så havde vi et henne for nylig. Jeg skal bare lige finde en god graf, jeg kan stå og kigge på. Den har vi der, sådan der. Vi havde en henne i, vi havde det lange dip måske i februar, hvor vi endte nede i forbindelse med krigen. Så havde vi et her i maj måned. Midten af maj, og så har vi jo lige haft et, og spørgsmålet er bare, om man virkelig får købt de rigtige aktier, og så noget at sælge, ikke? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Så vi har altså en faldende trend, så jeg synes heller måske, man skulle passe lidt på med at bite dip, fordi at, hvis vi ser sidste gang, der var de her tre faldende bølger, det var jo ved finanskrisen. Den første var lidt, og så var der lidt mere, og så fik vi jo den rigtig lange nedtur, så om det er det, man står overfor. Jamen lige nu, der vil modellerne gerne op, og vi prøver jo ligesom at se, vi prøver jo at lede efter de gode hår i suppen, lidt ligesom du også hørte Peter, han sagde, at hvad hedder det nu, ja, men det er ikke så farligt, og så alligevel, så var det lidt farligt med det der korn og sådan noget. Så vi prøver jo, og vi er jo sådan nogle glade folk, og vi vil jo gerne se det positive alt, så vi prøver ligesom hele tiden at finde den der grønne gren, vi kan hænge lidt på, ikke? Så det kan være det gode hår, men de er stadigvæk i suppen, det er altså ikke særlig rart. Nå, men Persson, du er afsløret til at starte med, at du havde været ude at købe. Hvad har du handlet? Jamen, jeg har jo handlet den der Carlsberg, fordi at... var det bare den? Ja, var det bare... hvor kedeligt. Den okay. Har vi set. Nej, det har vi egentlig ikke, fordi Laura og jeg har jo egentlig meget om gange stået og tænkt, ja, men vi skulle købe, når Carlsberg var i 800, eller var det måske i 700, det må han jo lige rette mig på fredag, når han kommer ind og sparker mig over skinbenet. Hvad hedder det nu? Men samle op i Carlsberg, når den dykkede ned, og så sælge den, når den kom højt op. Vi ved jo stadigvæk ikke, hvad der kommer til at ske med den russiske forretning, så det er vel egentlig der, hvor... der er sådan et skjult fikspunkt der, men aktien var jo nede i 800 i februar og marts måned, og der fik man ikke rigtig købt den, fordi modellerne skal også lige lidt i køb, og så gik de i køb, og nu den her sidste uges tid, eller de her par dage, der er den lige røget lidt ned i salg. Vi må lige se, hvor det hele ender, men der hvorfor grunden til, at jeg købte det, var, at der var en svag opadgående tendens, og så tænkte jeg, jamen Der skal jo være masser af festivaler, fodbold og alt muligt andet spændende, der skal i gang. Og en lun sommer på de danske strande. Tour de France. Det er jo mere det er sådan noget boblevand. Ja, men Persson, vi skal lige smide lige Johans spørgsmål ind her, for det er lidt til samme boldgade. Han skriver, godmorgen Lars. Med de fald, som vi har set, så går jeg ud fra, at nogle af de stop-loss, du må have haft, er blevet eksekveret, og at du har penge på sidelinjen. Mm. Hvad er dine tanker i forhold til at gå ind i markedet, hvis vi senere på året for en gaskrise, der vil tvinge store dele af den europæiske industri til at lukke ned. Altså, så er der sådan to dele. Først og fremmest, har du penge på lommen, og er det noget, der er blevet eksekveret i forhold til de stop-loss, du sådan sætter dig i dit eget hoved? Ja, nogle af dem er. Så er der nogle af dem, hvor jeg har bibeholdt det, fordi jeg mener, at ALK er jo stadigvæk en sådan et, så, og man kan sige, selvom jeg den har jeg jo faktisk tabt på, var det, vi var oppe på efterhånden, det var jo helt observatant, hvor man tænker, 33% er jeg tabt på ALK, det er 8.000 kroner, så det er jo selvfølgelig meget ærgerligt, men det er egentlig det, hvor jeg tænker, det er mærkeligt. Der er ikke sket noget. Vi skal have vores, krig mod pollen, og det kan ALK hjælpe mod. Så den har jeg beholdt, på trods af, at den egentlig burde være, måske være smidt ud med badevandet. Så ja, det er jo nogle gange, hvor man tænker, jamen jeg står fast, så nogle af de andre, dem har jeg smidt ud med badevandet, og så derfor har jeg stadigvæk 37.000. Nu brugte jeg jo lige 10.000 kroner på Carlsberg, så jeg har stadig 37.000 stående og grine af mig. Men hvis der kommer en stor gaskrise, jamen så lukker jo alle virksomhederne, og så bliver det jo rigtig kedeligt og mørke sky over europæiske selskaber. Så tror jeg ikke, at jeg skal eje noget som helst. Så til sidst, så burde man jo, og det ender man jo alligevel aldrig med, fordi netop som ALK, hvor man synes, man har, der ender det jo med, at der er fejl 40 foran skærmen. Havde det nu været en eller anden robot, der bare sidder og handlede, så havde den jo bare solgt det, fordi jamen, trenden er nedad. Men fordi der er en person bag, der står og tænker, det er faktisk et godt selskab. Kigger jeg med lidt længere briller, end måske bare lige i det her år, som vi håber, millionærklubben også er, jamen så bliver det en god forretning, så jeg bibeholder den her. Så, og det vil man opleve. Det gjorde sket også dengang, at i år 2008, der havde jeg en portefølje op også over hos Nordnet, hvor at, det var ikke alle aktier, jeg solgte ud, selvom nogle af dem brød ud og stoppede også, fordi fejl 40, man er blevet forelsket i nogle af sine aktier, og at man ved også godt, at jamen, når det hele vender, så er der nogle gode aktier, som stadigvæk er stærke, så dem bliver jeg i. Pas på med den kærlighed, Lars Persson. Jo, men det er jo også det der med, at vi kan... Vi når ikke altid at få det solgt, og så er det jo nogle gange, selvfølgelig dem, der har måske et afkast på negativ på 50% eller mere, der skal man også ligesom regne ud, de aktier skal jo stige 80, 90 eller 100%, før jeg regner pengene hjem, men en aktie, der måske kun er faldet 8 eller 2%, jamen de skal jo kun stige 10 eller 20%, og med den her volatilitet, vi har i markedet, jamen så er de jo inden for rækkevidde, hvor måske min 33% i ALK, der kan nok gå mere end et år, før jeg ruder hele vejen derop igen, ikke? Og så er det jo spørgsmålet, vil jeg stå med dem? Det vil jeg gerne, for jeg tror, det er en rigtig god forretning. Så når man sidder og kigger på sin portefølje derhjemme, så skal man sige, okay, har jeg virkelig nogen, der er faldet 60 eller 80%? Hvor mange procent er det egentlig, den her aktie skal stige, før at jeg er home safe? Kan jeg bruge det her tab og regne den ud? Det er sådan nogle gange, jeg også sidder og tænker, hvis man ikke lige har fået trykket på knappen på det rigtige tidspunkt. Men lige fra en eskalerende gaskrise herfra, Lars Persson, er det noget, du inddrager i dine analyser? Det håber jeg da bestemt ikke. Nej, det har jeg ikke umiddelbart tænkt på i første omgang. Mm. Så må vi jo alle sammen tage nogle kolde bade og skrue lidt ned for varmen. Nå, jamen altså, så må det jo være andre ting, man også gør, tænker jeg. Men altså, vi kan jo ikke... Man kan ikke se de der ting for sig, ligesom man ikke kunne forestille sig en krig i Ukraine og sådan nogle ting og sager. Så derfor, man må jo følge med, og man kunne heller ikke forestille sig, havde du sagt i 2018, at vi skulle lukke hele det danske samfund ned i 2020, for at der kom en coronakris, så havde vi fnist og sagde, ja, det er noget, de skriver i bøger eller viser på film, og pludselig så er det her. Så nogle gange, så vores vildeste fantasier, dem kan man ikke lige følge med i til at starte. Og nu står vi så her, hvor du lavede et fantastisk payoff i morges, da du kom ind og sagde, corona, bedre end abekopper. Ja, men altså, der er jo altid noget, der er bedre end noget andet. Så... Kan vi lige nå at komme omkring Bavarian, fordi ja. René i Valby, han kunne godt tænke sig at lige få et teknisk blik på den, og vi har godt nok kun et minut tilbage, Persson. Jamen, det er sådan en, den er gået i kø på alle modeller jo, ikke? Så der er ikke så meget andet at sige, og nu er jeg selv lige anbefalet hjemme i min egen lille, for den har lavet Golden Cross, og der er kø på Bollinger, og de alle modellerne stiger, så og man kan se, at abekopper problematikken den stiger i England, og så det er nok noget, der er kommet for at blive hele hen over sommeren, og måske også vildere, så måske ringer Kina også snart og skal have nogle vacciner, så kan man jo forestille sig, mange doser, de skal sende afsted der. Mm, ja. Den tager du så, Persson. Ja. Vi lukker og slukker desværre i fald på aktiemarkedet, hvis vi kigger på indeksniveau, i hvert fald en rød dag, altså her onsdag, hvor vi skal til at slutte Millionærklubben for i dag. Tusind tak til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet. Lars Persson, tak fordi du var med. Og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.